سورہ آل عمران درس نمبر دیرش. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یا ایہا الذین آمنوا ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب یردوکم بعد ایمانکم کافرین. يا ايها الذين امنوا اي مؤمنانو ان تطيعوا فريقا كچرتا بيداريو کوي تاسو دي اورډلې من الذين اوتوا الكتاب دا کسانو نه چې ورکړې شوی دی ورته کتاب يردوكم واپس پکې تاسو لره بعد ایمانکم کافرین پس ایمان راوړنو تاسو نه کافران. سورة آل عمران تیار لسمه او سوار لسمه خرابی بیان شوا د اهل کتابو د منکرینو د رسالت. تیار لسمه خرابی افتراء د دوی په حل حرمت کې په انبیاو باندې. او سوار لسمه خرابی داوه د سبکیت ته قبلی خپلې. نو جواب اوپر مایل شو چې ان اول بیت اودع للناس للذی ببکه اور کور د بیت الله دی. اغی داوا کولا چې اول کور بیت المقدس دی. نو دلته دا اغی جواب وشو چې نه اول کور هغه بیت الله دی. او بیا زجر اغی ته په دوو آیاتونو کې بیان شو 98 او 99 نمبر آیات کې زجرونه بیان شو یعنی زهرونه ورته ورکړی شو چې ولې تاسو کوپر کوئ په آیاتونو د الله تعالی باندې او تاسو سره د پوهې نه دا کار کوئ. او دویم دا چې ولې خلک د الله د صحیح دین نه منې کوئ او بندوئ او هغه صحیح لارې له کوږوالی لټوئ او تاسو خبردار یې په دې خبره باندې سره د خبردارۍ نه دا کار کوئ. نو دا لرې خبره مه ګڼئ. نن خپلې معاشرې ته وګورئ کاغه ته د دین خبره او د شریعت خبره ګوري نو وګوره د خلکو حال ته وګوره چې په هغې کې خلکو څومره فرقې جوړې کړي دي او هر یو دعوه کوي چې زه په حقه او زه په نیغه لاره باندې ته به اله په حقه او په نیغه لارې چې ته په دلیل کې قرآن او سنت پیش کوې اله به ته په صحیح لاره باندې. ځکه که یو سړی د یو محدث خبره پیش کوي نو د محدث خبره د هغه د ژبې او د هغه د خیال مطابق نه هغه محدث هغه په دلیل پیش کوي د حدیثو. دغه رنګې که د امام خبره وي نو هغه په دلیل پیش کوي الا داسې خبره چې د نبی علیه السلام په وخت کې نه وه د صحابه په وخت کې نه وه او نو یو خبره داسې رااله نو بیا په هغې کې چې کوم دی هغې به قرآن او سنت ته ګوري او په هغې باندې علما کرام کوششونه وکړي او پس د کوششونه پس د هغې خلاصه راوباسي چې د قرآن او د سنت په رڼا کې د دې څه فیصله ده. نور لکه عام طور زموږ په ملکونو کې چې خلک نیغی لاری لکو گوالی گرزی دغا چل داسن نوی یعنی مطلب دایی چه زرده دا یهودیانو دا کارو نن پا مسلمانانو کی اومه ها زمان دا امت محمدی صلی اللہ علیه و سلم کی اومه ها چه کم دینو آغا سهی لاری لکو گوالی خلق لطی او گوری ولا. نو دا دی وجینا اللہ تبارک و تعالی و پرمایل چه تاس ولی آغا سهی لارا سرد خبردار اینا او خساده پوینه تاسو ولې داسې کار کوي الله نه خبره نه دي تاسو نه. اوس دلته په دې آیاتی کریمه کې چې کله دا دوی مې څه ختميږي په باب د رسالت کې په بیان د رسالت کې نو من د مؤمنانو لره د اطاعت اهل کتابونه نو فرمای یا ایو الذین امنو ای مؤمنانو ان تطیعوا فریقا من الذین کچری تاسو تابیداری وکړه د یو ډلې د هغې کسانو نه اوتل کتابه چې ورکړی شوی دی ورته کتاب يردوكم نو واپس پکی تاسو لرا بعد ایمانکم پس ایمان راوړل تاسو نه کافرین کافران. سوره کباهتونه او خرابای ذکر شوی, سوال لس کباهتونه او خرابای د اهلی کتابو ذکر شوی, او دا د څه د پاره ذکر شوی چې تاسو دی وپیژنې چې دا بیمان دی. او څوک یې راته خی؟ الله تعالی راته خی, قرآن راته خی, د الله کتاب راته خی. دا سوال لس کباهتونه چې ذکر شو پر لپسې, نو مطلب دا چې په دې سوال لس خبرو کې وګوره دی هر یو کار د حق نه او د کتاب نه او د شریعت نه خلاف دی, د صحیح شریعت نه ځان له شریعت جوړ کړی دی. نو مؤمنانو ته د داسې خلکو د تابعداري کولو نه من رااله چې تاسو د داسې خلکو تابعداري ونه کئ. هغې خو وګوره د خرابو ته یې وګوره, بیا د خرابو د پاسه الله تبارک وتعالی ورته زجرونه او زورنې ذکر کړي چې ولې بیمانو کفر کوئ, ولې بیمانو خلق د نېغې لارې نه منې کوئ, و بې ایمانه ولې د نېغې لارې له کوګوالې ګوري. نو دا حسلتونه او دا عادت دا الله پاک یهودو پورې تړلې نه دی. دا نن زه چې تاسو ته ناست یم او د قرآن بیان کوم, که په ما کې دا حسلتونه وي زوم په هغه غریب کې ګیر یم د الله تبارک وتعالی, زه په کې ګیر یم که چېرې ما کې دغه حسلتونه وي. نو چې کله قرآن بیانېږي نو د قرآن دا مطلب نو چې دا د 1400 سال پهلې چې کوم دی د هغې نه مخکې د هغې خلکو سره ده. قرآن تر د قیامته پورې قرآن دی او دا آیین او دستور دی د مسلمانانو. خو افسوس دی چې موږ په خپلو اسمبلو کې او پارلیمنټ کې هغه دستورونه هغه دستور کې خدای دا چې هغه دستور د غیرو خلکو دی او هغې ته چې کوم دی نو موږ کینو او پاسو او د هغې مطابق چلیږو. او هغه هم چې هغې په کومه طریقه جوړ کړی دی نو چې د دنیایي پایده مې راځي نو بیا د هغې قانون ته نه ګورم, بیا خپلې پایدې ته ګورم. نو موږ ورپسې د هغې نه هم ورتیر شوي وو. هغې خو لا بیا هم دنیا کې د یو بل حقوق چې کوم دی نو نه ضایع کوي. زموږ ټول ملک یې ضایع کړو, ویتاړ یې کړو, ملک یې د قرضدار یې کړو. یو بچی چې کوم دی وګوره ورته ته په دې پردي ملک راځې په الله یقین وکړه د پاکستان دومره معدنیات دي دننه او بهر, څلورې خو صرف موسمونه دي او دننه چې کوم معدنیات دي هغه د ناقص مشرانو د وجې نه چې هغې په دې کورسو باندې د خپل مقصد دپاره ناست دي او ملک یې راله لاړ. موږ یې محتاجه کړي وو پردو ملکونو کې, څوک خادمان دي, څوک ډرایوران دي, څوک د چا چې کوم دی په پردیس کې کلونه تیری د بچو نه لري. ورنه زمنګ ملک د دې ټولو ملکونو نه غوره دی, داسې ښکلې ملک دی, د نهرونو پکې کمی نشته, د معدنیاتو پکې کمی نشته, موسمونه چې کم دی نو څومره څلور دي, پسلونو کمی نشته, دنه په ځمکه کې د الله تبارک وتعالی معدنیات مالامال پراته دي چې په صحیح طریقه باندې په یو ځای باندې په یو علاقه باندې دنه معدنیاتو کې یو شی دی صحیح چلیږي د هغې علاقې خلکو ته تاسو ګورئ چې څومره مالداریږي. خو د دې ظالمانو په لاس کې دي نو نه په خپله یې چې کوم دی نو وړي بار ملکونو ته او خپله خلک یې چې کوم دی نو دا حال یې جوړ کړی. نو سیاسي تور زموږ ملک تباه دی. کم قانون چې موږ لهو د هغې په ځای باندې د غیرو قانون یې راړو, د هغه غیرو د قانون هم تابعداري نه کوي په هغه طریقه باندې چې هر سړي ته خپل حق میلاویږي, په هغې کې هم تابعداري نه کوي. هغه هم منمانی د خپل ځان دپاره چې کوم دی چې څومره او د خپلې پارټۍ دپاره به زه څومره زور کوم چې زما په حکومت کې دی مالداره شي او دی په غټو غټو ګاډو کې په غټو غټو بنګلو کې وګرځي او یشونه وکړي بار ملکونو ته خپلې پیسې یوسي. هغه یې عمر راله خراب کړو. جومات ته چې لړ شو نو کچرې په هر جومات کې په هر محله کې د قرآن صحیح خدمت کې دی, ولې به خلک پیرانو لا تا, ولې به خلک چې کوم دی مزارونو لا تا, ولې به خلک ورسونو لا تا, ولې به خلک د محرم په ماتمونو کې په بازارونو کې چې کوم دی نو هغه طریقې لټولې کومې طریقې چې هغه د اسلام نه خلاف دي, او ولې به خلکو د غیر الله په نوم باندې منختې ورکولې, او ولې به خلکو چې کوم دی بغیر د الله تبارک وتعالى نه هغه چاله د الله صفات ورکول چې هغه بغیر د الله نه د بل چا لپاره سبب د شرک او د کفر ګرځي، که صحیح طریقې سره د قرآن خدمت په هر جومات کې کېده دا ټول خلک په پوهو دا کار به نه کوي، غم نه کوي. او که څوک اکدو کرا پاسي او د دې خدمت په صحیح طریقه شروع کوي، تاسو ګورئ پروپیګانډو ته بیا نو چې هغه سره کم سل کسان عوام کینی نو تقریبا اتیاتې واړی اتیاتې لري کی شل کسان د هغه سره پاتې شي، او هغې ته هم رس په رز شپه هغې ته داسې طریقې جوړی، تدبیرونه جوړی چې د دې دا ګڼه به د دې دا اجتماع د دې دا یووالی د دې په قرآن او په سنت باندې یو ځای کېدل د دې دا ترجمې دا تفسیر دا به په موږ څه باندې ختمو، ځکه چې د غیر چاپیره نه د خلکو جیبونو ته هغه لارې بندیږي. نو وایي که په دې طریقه باندې ټول عوام پوه شو زمونږ هغه آمدن بندیږي، د هغې آمدن د بندېدو دپاره خلک تاته راوچتی او ته چې کوم دی نو د جومات کې هم ته خلاص نه شوې، د جومات په دننه او د محلې په دننه او د کلي کلوي غای په دننه د حجرې او د جومات په دننه هم دې نه پرېږدي د الله تبارک وتعالی د دین خدمت ته، او که څوک د سره کینی هغه دله هم بل طرف ته اړی. دا د دې یهودو ظالمانو کارو چې د الله هغه صحیح لارې له به یې کوږوالی لټاو او د نبی علیه السلام نه او د قرآن نه به یې خلک چې کوم دی اړو، او الله پاک وایي د دې تابعداري چرته ونه کوي د دې ظالمانو. تاسو دې غواړي چې څنګه دې پخپله په دې کفر کې په دې شرک کې په دې غلطه لاره باندې دي روان دي، دې غواړي چې تاسو هم ځان سره ملګري کې په دې کې چې تاسو هم د دې ملګري شئ، او چې دې کم منمانی او کم خبرې د دنیا د مقصد دپاره کوي چې هغې ته څه نقصان راونه رسي. نو د دې وجې نه تاسو غواړي چې ملګري کې د ځان سره، خو تاسو چېرته د دې ملګري نه شئ. او الله پاک مخکې فرمایي وکيف تکفرون سرنګ به کوپر کوي تاسو وانتم تتلى علیکم آیات الله، او تاسو چې لستی شي تاسو ته آیاتونه د الله، وفیکم رسوله او په تاسو کې پیغمبر د الله تعالی دی، ومن یعتصم بالله او چا چې منګل اولګول په دین د الله تعالی باندې فقد هدی الی صراط مستقیم، په تحقیق دته خو دلی شو لار په طرف ته لارې نیغه. ګوره الله تبارک وتعالی وی دا اهل کتاب چې ډیر کوششونه کوي چې تاسو واړی، خو تاسو ته ما یو داسې کتاب در لېږلې دی که تاسو د دې کتاب لستل پرې نه خودل او تاسو د دې کتاب تابعداري پرې نه خودی دا سوال نه پیدا کیږي چې دې تاسو واړی، سوال نه پیدا کیږي چې تاسو دې د خپل دین نه واړی. او دا غي وړو کې غونې د دنیا مثال چې د پرایمری سکول چې کم نه ماشومانی ناغې له خلک دو لسم او سوال لسم پاس د دې د پاره لیږي چې د پخپله د علم زده کړې چې هغې ته یوخی، او که ناغې له هغه څوک لیږي چې هغه بیزی سره ونکي څوک وله لیږي، او له هغه څوک لیږي چې هغه دا قانون زده کړي او هغې په دې قانون پوه کولی شي د پړایه اوس که دلی بیزوګر ولېږه دغه هلکان به کال په سي هېڅ په نه دغه کسې زمونږ ځان نه چې کوم دی کتاب لرې کړی دی داسې دی چې سکول ته خو د یو ورځ بیزوګر ونه لېږه هغې دپاره سوال لسم پاس ګورې، او د جومات ته امامتۍ دپاره د یو سړی ونه کتې ده چې د توحید پېژنې که نه پېژنې، او د سنت نبی علیه السلام پیژني او کنه پیژني، دا غیر پر الله اکبر زمونږ اور پسې نیت بس مولای سیب د غټه شملای والدا غټه ډنګوره و سره دا غټي تسپیدی و سره او سپینی کپڑے چولی دي او دا وګور سور خپل مخې دي پېتی سسیږي. ابو لهب ته ابو لهب ولي وي چمک پے کاو فلایات نازل کتبت یدا ابی لهب و تب، دا رنگ د دنیا پر رنگونو نه ده. بلال رضی الله تعالی عنہ خټی خټی شونډې تک تور بلال حبشی، خو دا قیمت دا وزن نن دا وزن وګوره ورته چې الله تبارک وتعالی په دنیا کې د جنت زیر کړي، نن دتا ته صرف په کویت کې څوک وایي چې نن راشه او تاله چې کوم نه امیر ایجنسی درکئی نیشنلٹی دل درکئی د کویت ستا په هغه ورځ به څومره خوشحالي دي هغه پته نه لګي چې سار له به ته مړی کو ژوندی به کیدی چې نن دې به طاقت له کویتې جوړ کړي او سار له چې کوم دی ته مړ پروت دی څوره شوه د یوې شپې شوه او هغه الله تبارک وتعالی داسې نعمتونه چې د هغې جنت عرضها کعرض السماء والارض یو یو جنتی ته چې څومره څومره بنگلې څومره څومره هورې او څومره څومره غلامان څومره څومره ستادل خدمت لپاره خلق او څومره تا ته خوشحالی میلاویږي نو د هغې دپاره مونږ ویره خیر د کار څوکي کدی د توحید او د شرک په مسله نه پوهیږي او کدی د قرآن د ترجمه او تفسیر باندې نه پوهیږي خو الله اکبر زمونږ غټ امام دی نه دا مسله ستا د سکول د څلوېښتو کالو د دیرشو کالو د یو هلک نه د افسر جوړولو دپاره دا د هغې نه وړه نه ده دا د هغې نه ډېره لویه ده دا د هغې نه ډېر لوی مقام لري د دې په شا یو لوی مقصد دی د هغې په شا افسري وه او ختمه شوه کچرې د مخلوق سره یې ښه وکړو او د الله تابعداري کړي خو هغه لپاره خیر شو او کچرې نه کړي د دنیا لغونې خوند یې واخیستې ده او که دنیا نه سړی د مسلمانۍ په حالت کې لنډو نو دغه دنیا خوند به د جهنت د قیامت پرز باندې سړی ته داسې ښکاري لکه چې بالکل یو سیکنډ نه چې د سیکنډ نه هم کم ته خوشحالۍ نه دي لیدلې او دا خوشحالۍ د جنت چې هغه همیشه همیشه دپاره دي د هغې دپاره مونږ وایو یار کار څنګه یې نه الله تبارک وتعالی وایي سرنګ تاسو کوپر کوي او تاسو ته لستی شي د الله کتاب افسوس چې موږ د الله کتاب پاره محله کې لستلې او په هغه طریقه لستلې کومه طریقه چې الله تبارک وتعالی غواړي کومه طریقه چې نبی علیه السلام موږ ته خولې ده چې په هغه کې به د ځان نه معناګانې نه کوي د ځان نه به تفسیر نه کوي د ځان نه به چې کوم دی خبرې په هغه کې نه کوي ته به چې کوم دی هغه آیاتونه او کوم ځای کې چې د سخت خبره راځي د چا د وجه نه به هغه نرمای نه زکه چې دین به خپل تابع نه ګرځای دین به تابع د چا ګرځای د الله او د رسول به ګرځای کچری ته یو سړی ته په یو مسله کې سستواله راولي مطلب دا چې دین خرڅای او اخلي دین د غستولو د خرڅولو لپاره نه دی دین د تابعدارۍ لپاره دی چې د دې تابعداري وکړي په دې لار رواني کم لار باندې چې نبی عليه السلام تللی دی نو د دې وجنه سرنګ تاسو کو پر کوي او تاسو کې لستې شي کتاب د الله تعالی ان شاء الله چې کوم خلکو ته کتاب د الله لستې شي اغي نه پیر دوکه کولی شي او چې دا کتاب نه لولي او هغه خلکو سره چې د شرک او د بدعت مسلې خوري اغي سره ناستي یو په میله کې با یو تروی تی و راغلی او دې به یو ګور د کمال کار یو کو یو ساحر او جادوګر برالي راغلی او دی وای د کمال کار یو کو ودا کمال کار سو کو نه خو هغه کار دی کوي چې هغه په اسلام کې نشته او تا هغه ته د کمال کار وای او پاغي دوګه کوي نو لاسونه به خلکو تخیر زما د لاس لکیری وګوره دارنګي حالونه به معلومای ها دارنګي قسمت په معلومای مختلف قسم طریقې خلکو ها جوړې کړې دي خپل دکانونه ګرم کړی دي او مونږه تا د جهالت توجه نه چې کتاب نه دی لوستې اغي سکزو چې چا مریدان یو د چا په قبرونو کې چې کم نه نو ناس یو او چا چې کم نه نو قبرونو لپاره مونږه په زرګونو په لکونو روپۍ او د غیر الله په نوم باندې منختی زو او لالو کچری دا کتاب مونږ لوستو مونږ به دا کار نه وکړي نه به دوکه کړی دی خلکو ولی دوکه کوي مونږ د الله کتاب ته کینونه او د الله کتاب از د کونه سرنګ به تاسو کو پوره کوي وان تم تطلع علیکم آیات الله او تاسو چې ای لستی شي په تاسو باندې آیاتونه د الله تعالی و فیکم رسوله په تاسو کې پیغمبر د الله تعالی دی و من یعتصم بالله چا چې مونږ له ګول په دین د الله تعالی باندې فقد هدی الی صراط مستقیم نو تحقیق ها د تو خود لشوا لار په طرف ته لارې نیغي الله تبارک وتعالى فرمای یو سرنګ به تاسو کو پرو کوي چې تاسو کتاب لولئ د الله تعالی مطلب دا چې کو کفر نه ځان بچ کول غواړي د الله کتاب بلولې د جهالت نه کزان بچ کول غواړي د الله کتاب بلولې دویم فیکم رسولو پتاسو کې پیغمبر دی. اوس خو پیغمبر نشته، اوس په من کې د پیغمبر څه شی دی؟ سنت د پیغمبر دی. هر کار کې سنت د پیغمبر الټاوه او هغه سنت خپل کا. نن د انګریزو د طرف نه چې کم دو پیشن د پاره کار راشي، هغه چې خلق کوي په هغې معنی خلق اس چرې چې کم دی د چاته یو قسم له غیب نه مخصوصی، او چې کله د دین یو کار ته شروع کای او د دین یو کار کای او د نبی علی السلام سنت طریقې کای، وای مړه دا ته یوازې نیک راغلی. نو هغه دا ټول خلک چې رګیا دی د انګریزانو پیخې کوي، ته خو د چرې و نه وي. او چې څوک د نبی علی السلام د سنتو تابعداري کوي، نو وای دا ته یوازې نیک راغلی. نو مطلب دا چې په تاسو کې سنت ته پیغمبر دی، نبی علی السلام اوس نشته، ځکه چې د نبی علی السلام متعلق الله تبارک وتعالی فرمایي سورۃ آل عمران 144 نمبر آیات لګراوړوي مخکې ته لغونی دوه صفحې 144 نمبر آیات کې الله پاک فرمایي ځکه چې نبی علی السلام د دنیا نه تللی دی او وفات شوی دی، وما محمد الا رسول نشته دی، وما محمد ندی محمد صلی الله علیه وسلم الا رسول مگر استازی پیغمبر، قد خلت من قبله الرسل تحقیق تیر شوی دی مخکې دنه پیغمبران، اپا ام ماتا او کچری دی مړ شو او قتلا یا قتل شو، ان قلبتم علی اعقابکم نوړی بتاسو پخپلو پوندو باندې د دین نه، ومن ينقلب علی عقبیه فلن یضر الله شیئا وسیجزی الله الشاکرین. الله پاک سوی کدی وپات شنو تاسو به خپل دین نه اوړی، او چې کله وپات شو عمر رضی الله تعالی عنہ برداشت نشو کولی، او بکر رضی الله تعالی عنہ تچاوی چې هاو برداشت نشي کولی، د برداشت نه بار شوی دی، هغه اوچت ځای ته وختې ده او دا آیاتونه یې وویل، وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل اپا ام مات او قتل قلبتم على اعقابكم. نو دا آیاتونه یې وویل او دا یې ورسره وویل، من كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت، ومن كان يعبد محمد فإن محمدا قد مات. چاچ د الله عبادت کو ووري خلقو چا الله جون دے چری پی مرگ ناراضی، چاچ د محمد صلی الله علیه وسلم عبادت کو ووري نبی علیہ السلام لاړ د دنیا نه، زئی خپل عبادت خپل مصلی ټولی کوي، زئی کورونو ته چې چا د هغه عبادت کو زئی کورونو ته. علی عمر رضی اللہ تعالی عنہ ولې غونی تورخ کتا کې خو دینه هر اور پیر کلی نصیحت وکا، هغه د محبت ته وجه نه برداشت نشه کولی. نو د دې وجه نه بعض خلک وای نبی علیہ السلام فیکم رسوله، بریلیان وای نبی علیہ السلام اوسم جون دی دی. الان کی سورۃ الانبیاء کی 34 نمبر آیات کې الله تعالی فرمای، و ما کان لبشر نشته دی یو بنده لره، سورۃ الانبیاء 34 نمبر آیات کې الله پاک فرمایي چې نشته دی یو بنده لره چې هغه ژوندې پاتې شي. او کچاري ته وپات کېږي نو اے پیغمبر دی به چې کم دی نو ژوندې پاتې شي. وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد، نه دې ګرځولې موږ هیڅ یو بنده لره مخکې ستانه ژوندې. چاته وایي؟ نبی علیه السلام ته وایي په سورۃ الانبیاء 34 نمبر آیات کې، وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد اپا ام مت فهم الخالدون. کتو پات شنو دی بجون دی سو دی خومړیږي. بعض خلک دلته خیال کوي ګوره درس تکینه اسنه چې څوک دوګه کی چې په میرا کې ګرځي او چې کله دا خټه ګوتې نینو ګوره ګوره دا ایزر علی السلام دی و ظالما ته به ایمانه دروغ وای. ایزر علی السلام لجوان ثابتای الله پاک قران وای، وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد افا ام مت فهم الخالدون. بیا ته به ایمان ای ابل رزمنګ سووی ته تمام انبیاء او الله تعالی وعده غسته چې نبی علی السلام راشی تاسو بس کوی ایمان به پیراړی او امداد به کوی. په جنگ بدر کې سو صحابه 313 ولی 314 نو چې حضرت علی السلام خلاف کړی د نبی علی السلام نه ولی پکې غنو. مطلب دا چې پیغمبر دی ګناګار، استغفر الله العظیم چې هغه د نبی علیه السلام د امداد کولو نه خلاف کړی دی. دا د ځان نه کیسې دي خلکو جوړې کړې دي، او د دې لپاره چې دغه بزرګان که ځان نه چا ګوته کټ کړي بس که دې ومنتن چې څه دنه غواړي جو بیا ته قربانی نو ورکوه ولا دکان د پاره ځان لا طریقې جوړې کړي دي چې موږ به خپل دکانونه څنګه چلو څوک څنګه په طریقه کې دي څوک په څه طریقو کې دي دارنګي الله تبارک وتعالی په سورۃ الانفال کې 33 نمبر آیات لګ راوړوي دا مسله لغونه ډیره زیاته ضروری ده چې دې لک تفصیل وشي نو ځکه لغونه ټیم پہ اخلو چې کم از کم سړی قرآن ته کینی چې عقیده خود سړی چې کم نه نو سمې کنه سورۃ الانفال 34 نمبر آیات کې الله تبارک وتعالی فرمایي نحما سپارا ده سورۃ الانفال 34 نمبر آیات وما کان الله ليعذبهم ندی الله چې سزا ورکی عذاب ورکی دی لروان تفیم او ته پدی کې وما کان الله ندی الله تعالی معذبهم 33 نمبر آیات چې عذاب ورکی دی لروهم یستغفرون او دیوی استغفار وینکی دیوی بخانه غختون کی دیکھ اللہ پاک سوئی نہ دے اللہ چے عذاب ور کی دیلر او تپ دی کی موجود ہے پیغمبر او نہ دے اللہ چے عذاب ور کی دیلر او دی استغفار وینکی نو دے متعلق امام بخاری تاریخ الکبیر کے پڑمبی جز اول کے صفحہ نمبر 32 معنی ذکر کئی کان فی الارض امانان علی عهد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رفع احدهما وبقی آخر تاریخ الکبیر دے امام بخاری صفحہ نمبر 32 مان نے جلد اول کی ذکر کئی چپزمکہ کی دعا امنو دعا امانو یو امن وجود نبی علیہ السلام او دویم امن هغه چې کم دی نو استغفار دی نو یو وی اوچت شو چې نبی علیہ السلام دی امام بخاری لیکلی دی او دویم چې کم دی هغه باقی دی چې هغه استغفار دی استغفار ویل دی نو د دې وجه نه کم خلک چې نسبت کوي نبی علیہ السلام ته چې پیکم رسول هم په تاسو کې پیغمبر د الله دی بریلیان وی هغه ژوندی دی نو موږ به د قرآن د آیاتونه منو او که د بریلیان خود صاحب ته خبری به منو نه موږ به د الله تبارک وتعالی د کتاب آیاتونه منو او الله تبارک وتعالی د قرآن په مقابله کې موږ د چا خبرې نشو منلی ځکه وایي کیف تکفرون وانتم تتلى علیکم آیات الله سرنګې تاسو کوپر کوئ او تاسو چې لوستی شي په تاسو باندې آیاتونه د الله او فیکم رسول په تاسو کې پیغمبر د الله دی په تاسو کې اوس سنت پیغمبر دی تر قیامت پورې پدې معنی مونګولې ولګوي ومن يعتصم بالله چا چې مونګولې ولګولې په دین د الله تعالی په کو ته هدي الى صراط مستقيم نو تحقیق خود له شوا هدا تلار په طرف تلار نه غي ان شاء الله دې کې لغونه څه تفصیل له بیا وګديږي نو به ان شاء الله سبا برابرو او بیا به دې څه ان شاء الله دوی مې څه د رسالت په ختم کو بیا بدرې مشورو کو ان شاء الله يا ايو الذين امنوا اي مؤمنانو ان تطیعوا فریقا من الذین کچری تاسو تابیداری وکړه د یو ډلې دا کسانو نه اوتل کتابا چې ورکړی شوی دی ورته کتاب یردوکم واپس په کتاب سره لرا بعد ایمانکم پس تی ایمان راوړل تاسو نه کافرین کافران وکيف تکفرون او سرنګي به تاسو کو پرو کوي وانتم تطلع علیکم آیات الله او تاسو چې لستې شي په تاسو باندې آیاتونه د الله وفیکم رسوله په تاسو کې پیغمبر د الله تعالی دی ومن یعتصم بالله او چاچه مونګولو لګولا په دین د الله تعالی باندې فقد هدی الى صراط مستقيم نو تحقیق د تو خود لشوا لار په طرف تلار نه غي